Linie lotnicze LOT zapraszają na europejskie wakacje w cenach last minute. Bilety w promocji już od 199 zł w obie strony. Tylko do 23 maja. Kup bilet na lot.com. A ty masz już plany na lato? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent za rozszerzeniem NATO i Unii Europejskiej o kolejne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Władimir Putin jest gotów przekazać Amerykanom zapis rozmowy Donalda Trumpa z szefem rosyjskiej dyplomacji. Brytyjscy liberalni demokraci chcą drugiego referendum w sprawie Brexitu. Stabilność i bezpieczeństwo to ważne elementy współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej, podkreśla polski prezydent. Andrzej Duda spotkał się z delegatami szczytu szefów parlamentów krajów regionu. Dziś jego uczestnicy mają czas na spotkania bilateralne. Jutro w Sejmie odbędą się uroczyste obrady. Piotr Pogorzelski. Andrzej Duda zaznaczył, że odpowiedzią na wszystkie trudności i problemy międzynarodowe musi być zacieśnianie współpracy między państwami regionu na różnych szczeblach. Ogromnie mi zależy na tym, żebyśmy tą przestrzeń solidarności, przestrzeń, która na agresję odpowiada solidarnością, która na agresję odpowiada dialogiem, w jak największym stopniu rozwijali. Prezydent zwrócił także uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zadań. Wszyscy mamy świadomość, że jest wiele niepokojów, mamy naruszenia integralności terytorialnej państw. Mamy niestety agresję i zamrożone konflikty. W szczycie przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej bierze udział ponad 20 delegacji, między innymi z Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, a także Turcji, Ukrainy i Węgier. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prezydent Rosji jest gotów przekazać Stanom Zjednoczonym notatki z rozmów szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa z prezydentem Donaldem Trumpem. Władimir Putin mówił o tym podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Włoch. A według amerykańskich mediów Trump w rozmowie z Ławrowem miał mimowolnie ujawnić tajne informacje wywiadu Stanów Zjednoczonych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Komentując zarzuty, jakie amerykańska prasa postawiła gospodarzowi Białego Domu, prezydent Rosji nazwał tego typu publikację polityczną schizofrenią. Władimir Putin stwierdził, że skoro rzeczywiście szef rosyjskiego MSZ poznał sekrety Stanów Zjednoczonych i nie podzielił się nimi z własnym prezydentem i wywiadem, to dostanie za to naganę. Rozmawiałem z nim już na ten temat. Będzie musiał dostać za to naganę, ponieważ nie podzielił się z nami tymi tajemnicami, ani ze mną, ani z przedstawicielami służb specjalnych. To bardzo brzydko z jego strony. Ironizował Władimir Putin. Jednocześnie rosyjski prezydent zapowiedział, że jeśli amerykańska administracja uzna, że istnieje taka możliwość, to Rosja jest gotowa przedstawić notatki z rozmowy Ławrowa z Trumpem Senatowi i Kongresowi Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Drugie referendum w sprawie Brexitu to główny punkt ogłoszonego dziś programu wyborczego brytyjskich liberalnych demokratów. Jedyna duża partia kwestionująca wyjście z Unii Europejskiej obiecuje, że jeśli wygra wybory, spyta Brytyjczyków o to, czy zgadzają się na ostateczny kształt umowy rozwodowej między Londynem a Brukselą. Referendum numer 2 powinno dotyczyć umowy, którą za niespełna 2 lata wynegocjuje rząd, mówi lider liberalnych demokratów Tim Farron. Nie musimy po prostu akceptować każdej umowy końcowej, niezależnie od jej kształtu. Brytyjscy obywatele, wy powinniście mieć ostatnie słowo, prawo, żeby zagłosować za pozostaniem we wspólnocie. Co ponadto, partia Farrona zapowiada inwestycje w mieszkania, szczególnie dla młodych ludzi. Liberałowie obiecują też legalizację marihuany. Legalizację i opodatkowanie, które przynieść ma budżetowi 1 miliard funtów. Dodajmy jednak, że w sondażach ugrupowanie pozostaje na 3. miejscu. Konserwatyści i Partia Pracy mają nad nim zdecydowaną przewagę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec o sposobie, który może ograniczyć smog. Naukowcy przekonują, że żywopłoty pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w miastach. Według najnowszych badań Uniwersytetu w Sussex wchłaniają duże ilości spalin samochodowych i dzięki temu mniej ich wdychamy. Badacze podkreślają, że żywopłoty, tak samo jak drzewa, odgrywają istotną rolę w oczyszczaniu powietrza. Nie zdajemy sobie jednak z tego sprawy, wynika z rozmów reportera Trójki z warszawiakami. Nie wiedziałam. Właśnie, a widzi pani dużo tych żywopłotów? Ostatnio raczej coraz mniej. Mniej. No raczej na posesjach prywatnych z reguły osoby sobie dbają o żywopłoty. Nie, raczej nie. Wokół bloków jeszcze są. Gdzie, nie gdzie. Widać na tych liściach potem takie narośla czarne, jakby te spaliny są wchłaniane. Nie wszędzie jest to kultywowane. Szkoda. Widzimy potrzebę tak naprawdę tworzenia pewnego systemu zieleni. Doktor Dominik Drzazga, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki. Kiedyś zieleń postrzegano może raczej jako małe izolowane wyspy.

Nightmarks na rozpoczęcie. Cały czas język sam chce powiedzieć Nightmarks Electric Trio, ale teraz to już Nightmarks, nagranie Danger, zapowiedź nadchodzącej płyty. No i zapowiadając godzinę, która przed nami, godzinę, w której za chwilę dołączą do mnie goście Antonina Nowacka i Filip Kalinowski i porozmawiamy o nadchodzącym singlu zespołu Kirki. Posłuchamy także muzyki, zresztą znamy ją już z nocnych audycji, ale o tym więcej za chwilę. Chciałam teraz po Nightmarksach zaprezentować jeszcze jeden utwór. Utwór zespołu, który nazywa się Electroacoustic Beat Sessions. Okazało się podczas niedzielnego spotkania pod hasłem Tribute to Maceo Wyro, że niespodzianką koncertu jest właśnie pojawienie się tej grupy z gośćmi. Gośćmi wieczoru byli Michał Urbaniak i Marysia Sadowska. No i w związku z tym, że dokładnie dzisiaj ma premierę swoja płyta Repetitions, ma premierę płyta Repetitions Letters to Krzysztof Komeda, płyta, którą firmują Electroacoustic Beat Sessions, to myślę, że jeszcze przez 5 minut i 50 sekund możemy pozostać w świecie, w którym najważniejsza jest oczywiście muzyka Krzysztofa Komedy, bo wybrali panowie na tę płytę utwory Komedy, ale mniej znane, no ale przede wszystkim podeszli do nich we właściwy sobie sposób. We'll be right back. Elektroacoustic Beat Sessions. Przypominam, płyta dzisiaj ma swoją premierę. Ten utwór także z gościnnym udziałem Michała Urbaniaka, więc zrobiła nam się taka ładna klamra dotycząca Maceo Wyro i wspominania tego chłopaka, wspominania muzycznego. A w naszym studiu goście Antonina Nowacka. Dobry wieczór. Dzień dobry. I Filip Kalinowski. Dobry wieczór. Witam, dzień dobry. No co wy tak dzień dobry? No dobrze, to Filip Kalinowski, dzień dobry, dobry Antonina Nowacka. Jeszcze jest dzień. Rozumiem, czyli jest tak przekornie, że walczymy ze sobą. Czyli połowa zespołu Kirk, bo teraz to cztery osoby. Co więcej, gratka dla naszych słuchaczy polega na tym, że gdyby chcieli sprawdzić, co ma do powiedzenia druga połowa, to mogą to zrobić wchodząc na stronę polskieradio.pl/trójka, bo teraz jest festiwal Kirka w naszym radiu. Także dlatego, że macie nową muzykę, która ukaże się oficjalnie dopiero na początku czerwca, no ale już mieliśmy okazję, ja i Michał Margański, smakować wspólnie ze słuchaczami tych utworów w nocy i za chwilę także posłuchamy. Ja dzisiaj dzięki wam musiałam sobie przypomnieć w końcu, jak brzmi oryginalna wersja utworu Za ostatni grosz. Zapisałam sobie nawet taki cytat: za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. I to takie słodkie, takie dające do myślenia. Tak, tam pierwsza zwrotka mi się chyba najbardziej podoba tekstowo, ale ten tekst jakby najmniej był naszą inspiracją, bo głównie ten rytm, który jest zupełnie niesamowity. Tak jak ja pamiętam Budkę Suflera jako taki zespół z dziecięcych moich lat, którego słuchał nawet nie mój ojciec, tylko mój dziadek bardziej. I jednak przeżywałem młodzieńczy bunt przeciwko tej muzyce poprzednich pokoleń. Niektórzy cały czas przeżywają ten bunt. I nie kochałem tych wszystkich rzeczy, to później jak posprawdzaliśmy sobie, bo to w ogóle wyszło też z takiego impulsu, że kiedyś jeden wydawca robił takie składanki z latami 80. I zaproponował nam, żebyśmy zrobili utwór na tą płytę. I my wyszliśmy z takiego założenia, że dużo ludzi tam brało na warsztat bardzo eksperymentalne utwory, jak jakiś Einsturzende, no i Bauten, takie rzeczy. A my doszliśmy do wniosku, że co zrobimy z eksperymentalnym numerem, jeśli my jesteśmy jakoś tam eksperymentujący. Nic ciekawszego chyba nie zrobimy. Więc weźmiemy piosenkę i po naszemu ją zwichniemy. I taki był początek chyba dwuletniej albo trzyletniej przygody z tym utworem, który właśnie się ukaże w czerwcu na winylu. No dobrze, no ale od momentu decyzji, że to fajnie byłoby, gdyby to był polski utwór, do wybrania tego konkretnego, jakiś proces zachodził, tak? No tak, to był proces właśnie taki, że szukajmy czegoś, co jest najbardziej piosenką i wręcz ma konotacje takie trochę rodem z dancingu, a nie takiej jakiejś pieśni stawianej na piedestale, takiej bardziej gdzieś ludycznej, takiej podobającej się trochę wszystkim i że jak my dodamy do tego to nasze zwichnięcie, to wtedy może wyjść coś ciekawego bardziej niż jak weźmiemy właśnie taką pieśń z większym procentem, nie wiem, może to jest źle powiedziane, ale jakiegoś takiego artyzmu, czy jakiegoś takiego zacięcia do progresywnych dźwięków. Bo zespół Kirk, to może warto czasami robić krok do tyłu i przypominać rzeczy oczywiste. To także Paweł i Olgierd, którzy właśnie opowiadali o waszej przerwie, o w ogóle samych początkach zespołu i o tym, jak się kleiliście ze sobą w potrójnym paśmie przenoszenia u Michała Margańskiego. I to można właśnie sprawdzić na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. To jest zespół, który został stworzony przez ludzi różnych jednak, zwłaszcza jeżeli mówimy o doświadczeniach muzycznych. Tak, to prawda. Jakby to jest długa historia, bo to już trwa z 12 lat. Ja na przykład nie byłem przy początkach powstawania tego zespołu, bo no jedynym dinozaurem jest już tylko Paweł Bartnik. Tak jest. Paweł Bartnik został z początkowego trzyosobowego składu ludzi, których w Płocku połączyła miłość do głównie brytyjskiego, ale też detroitskiego i niemieckiego techno i takie rzeczy robili, takie wydawali na płytach winylowych, takie też zagrali swego czasu w legendarnym, i tutaj to nie jest za duże słowo, klubie Trezor. A później jakoś ten Kirk tak zaczął żyć swoim życiem i niektórzy odchodzili, inni przychodzili. My z Pawłem się poznaliśmy na studiach, zaczęliśmy grać razem muzykę. Ja byłem takim hip-hopowym, mocno DJ-em, skreczującym do jakichś takich rapowych, ulicznych utworów o ciężkim życiu na blokach. I zderzyliśmy te nasze podejście i później kolejne osoby przychodziły i ostatnim nabytkiem naszym jest Antonina. I to też ciekawe, bo pierwszy koncert wspólny, taki duży, to zagraliśmy właśnie u was tutaj, w studiu. Tak właśnie to wszystko się pięknie połączyło, bo nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, bo dwa razy mogliśmy współpracować przy festiwalu o najdłuższej nazwie na świecie. Czy to nasze spotkanie antenowe to było podczas tego pierwszego, czy to był 2014, czy to był 2013? Ostatnio próbowałam sobie to przypomnieć. Wydaje mi się, że to był drugi. Czyli to był 2014 i cały czas pozostajemy w obrębie jednak tego lata, które wspominam, i tego maja, który też wspominałam ostatnio bardzo często. Z powodu koncertu, który się nie odbył, a nie z powodu tego koncertu, który zagraliście. Pamiętam tamten koncert, cały czas się cieszyłam słuchając go, jak reagują na to ludzie, co mogą sobie myśleć o muzyce zwichniętej. To fajne jest określenie. I o tym, że cisza, spokój, nieoczywistość to jest coś, co fantastycznie wypełnia antenę radiową, ale jest to bardzo nieoczywiste właśnie, można nawet powiedzieć eksperymentalne, zwłaszcza jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że radio musi nadawać tempo i towarzyszyć, a nie angażować. To prawda, no dużo jest, wydaje mi się, że to ciekawe może być w zderzeniu właśnie, jak ktoś włącza sobie radio i nagle słyszy takie dźwięki, które wydaje mi się, że to, co wiem o Kirkach, bo niewiele wiem, ciężko mi jest przypisać ten zespół do jakiegoś gatunku, ciężko mi jest, chociaż ja żyję z pisania o muzyce, ciężko by mi było go gdzieś umieścić na jakiejś muzycznej mapie, to co wiem o naszej muzyce, to że jest w niej jakiś taki niezamierzony, ale często się pojawiający narracyjny aspekt. I wydaje mi się to ciekawe, i to kilka osób mi mówiło po tym koncercie, że na przykład jechali wieczorem gdzieś przez las samochodem i słuchali tego koncertu. I to było z jednej strony właśnie super pasowało do tej sytuacji, tego ciemnego lasu rozświetlonego samochodowymi reflektorami, a z drugiej strony było na tyle angażujące, że powodowało niebezpieczną sytuację. I wydaje mi się, tak, to ciekawa sytuacja poznawcza, że ktoś trafia na to właśnie w radiu nagle i to trwa jeszcze przecież godzinę, a nie jest tylko jednym utworem i jest takie inne trochę. I może tu jest gdzieś jakiś taki aspekt taki, co kiedyś, chociaż dalej też Polskie Radio to kontynuuje tą słuchowiskową tradycję, że gdzieś czasami nasza muzyka gdzieś tak pasuje do tego To prawda. I to są takie momenty, które ja osobiście bardzo lubię, czyli też przekładając to na inny grunt, po prostu momenty, w których wybijamy się z jakiegoś takiego rutynowego rytmu, czy w ogóle założeń, które czynimy jakoś tak często nieświadomie, że coś ma być jakieś, a nagle coś jest inne, a do tego wymyka się wszelkim nazwom. Słuchajcie, to teraz zrobimy przerwę na muzykę. Za ostatni grosz, wspomniana już zachwiana, jak to powiedziałaś ładnie, bo już zgubiłam ten czasownik. Zwichnięta. Przez zespół Kirk Budka Suflera. Tak, dokładnie tak. Na naszej antenie teraz gramy, wracamy do rozmowy później. To będzie strona A singla, który ukazuje się w czerwcu. Zespół Kirk reprezentowany przez Antoninę i Filipa w naszym studiu. Teraz jeszcze, teraz już chyba dobry wieczór, prawda? Bo się zrobiło trochę cię, ale musieliście sprawdzić, ale tak. Więc dobry wieczór. Za ostatni grosz za nami. Posłuchamy także dzisiaj strony B tego singla. Jak to dokładnie będzie wydane i czy jesteście samodzielni w tym względzie? Wydajecie sobie ten singiel sami, tak? Tak. Tak, to będzie siedmiocalowy singiel winylowy, który wydajemy własnym sumptem. I wyjdzie on, chyba możemy już to zdradzić, że 14 czerwca gramy w warszawskim Dziku i tam będzie premiera płyty. Jakoś te dwa utwory, bo po tym jak tak trochę zapadliśmy w letarg i dłuższą chwilę czy nic nie robiliśmy, czy nic o nas nie było słychać, to tego materiału nagle się nazbierało bardzo dużo, bo my często mamy tak, że jak się spotykamy na próbę, to wychodzą z tego jakieś nowe utwory, nowe pomysły i wręcz nie mamy nic przygotowanego znowu po tej próbie, bo tak wiele ścieżek nowych się otworzyło, że nie wiadomo, którędy iść. I tego materiału teraz trochę nazbieraliśmy po tych pierwszych sesjach, po tej przerwie. I te dwa utwory jakoś tak super nam ze sobą współgrały i właśnie ten format jakoś tak sam się pojawił w głowach, że ta siedmiocalowa winylowa płyta, mi w dużym stopniu kojarząca się z Jamajką i z tamtymi wydaniami, ale przecież to kiedyś był naczelny nośnik muzyki i w szafach grających i w ogóle w kioskach w Stanach można było kupić single winylowe. Odwołujesz się do własnych wspomnień, jak rozumiem. No nie, zupełnie nie, ale do historii tej jamajskiej. Taką historię też śledzę z drugiej ręki zwykle, ale właśnie przez te płyty winylowe i jakoś ten format super nam pasował i Antonina zrobiła super okładkę do tej płyty i będzie. No właśnie, bo koniecznie muszę się zaczaić na Antoninę, która przecież nie jest po prostu Antoniną Nowacką, która dołączyła do zespołu Kirk, tylko niezależną artystką i to właśnie i w sferze wizualnej i także tej, która dotyczy głosów, muzyki i tego, co się za tym kryje. Tylko jeszcze chciałam dokończyć ten wątek. Wydajecie singiel sami, bo tak jest lepiej, bo tak chcieliście. Przecież to jest wielki trud, trzeba podpisywać te wszystkie rzeczy, dbać o to, żeby to dobrze brzmiało, żeby zostało wydrukowane, żeby dotarło na czas. Dlaczego tak jest lepiej, czy po prostu taka jest rzeczywistość? Chyba po prostu chcieliśmy w jakiś sposób być niezależni, bo w przeszłości wiele razy było wszystko wydawane przez wytwórnie i różnie to bywało. Czasem bardzo dobrze, ale czasami nie tak, jak może byśmy chcieli i stwierdziliśmy, że może po prostu tak będzie też szybciej, bo jakby możemy sami wszystko kontrolować i to chyba wydaje nam się, że jest lepiej. Trzymam kciuki za to, żeby wszystko dobrze poszło, bo po prostu wiem, że czasami jest dużo zamieszania z tymi produkcyjnymi i takimi no, przyziemi rzeczami, ale wiem też, że to się udaje i pięknie wychodzi. Twoja relacja, Antonina, z Kirkiem, jeżeli chodzi o bycie wewnątrz, długa nie jest, chociaż też to nie jest decyzja ostatnich tygodni, tylko trwa już trochę, ale czym jest dla ciebie w życiu i dla przede wszystkim dla ciebie jako dla artystki? Dlaczego się zdecydowałaś z chłopakami związać? Artystycznie. Ponieważ bardzo dobrze się z nimi rozumiem muzycznie. Ta muzyka po prostu, od kiedy usłyszałam pierwszy raz, to w ogóle cokolwiek nie robię w względach muzycznych, to zawsze musi mnie poruszać. Jeśli coś mnie porusza, to bardzo chcę w to wejść. Czyli masz szczęście po prostu, tak? Razem. Że to cię poruszyło i jesteś teraz tego częścią. Tak, to ogromne szczęście dla mnie. I my mamy szczęście. Bo to też jest tak, że my graliśmy z Pawłem i z Edgardem w trójkę z 10 lat. I albo 8, może przesadziłem, ale i wtedy rozumiesz się już bez słów, a tu nagle przychodzi Antonina, której nie znaliśmy, Olgierd z nią wcześniej grał i właśnie ona to wszystko kuma. Na początku współpracowałam z Olgierdem, jakby w duecie graliśmy dużo. Głos i trąbka. No i jakoś tak wyszło. Bo w sumie pierwszy koncert w czwórkę zagraliśmy właśnie tutaj, w Trójce. Tak, wcześniej się chyba przecinaliśmy na takim koncercie w takim 2-8 klubie, co był kiedyś na Pradze i tam jakoś się wymienialiśmy, ale no, to było niesamowite dla nas chyba wszystkich, że nagle pojawiła się osoba skąd indziej, z innym zapleczem i z którą nawet wcześniej niewiele gadaliśmy, a się okazało, że ona to wszystko rozumie tak jak my i jak zaczynamy grać ze sobą, to w ogóle nie trzeba nic mówić, bo to ja nie wyobrażam sobie takiego grania, jak czasami zespoły funkcjonują w taki sposób, że gitarzysta odchodzi, więc się robi casting na nowego gitarzystę, a tutaj trochę się zdarzyło coś takiego, w sensie nie znaliśmy się wcześniej i to w ogóle tak ten kontakt od pierwszych zagranych dźwięków był na 100%. Tam nie było żadnego docierania się, myślenia o tym, jak jedno wpasować w drugie. To po prostu zażarło jakoś. Czekamy na to, aby winylowa wersja waszego singla się ukazała. Nie będę pytała o to, co dalej, ale jak rozumiem, skoro powiedzieliście A, to jest szansa, że z tych nowych ścieżek wyjdzie też coś więcej. I mam nadzieję, że będzie można to coś więcej, poza tym spotkaniem 14 czerwca w warszawskim Dziku, spotkać na przykład na jakichś festiwalach albo na koncertach, więc proszę was o to, żebyśmy byli w kontakcie, jeżeli jest to możliwe. No i co, nie ma się co silić na naturalność, tak? Tak, nie ma co. Nie ma co. To Filipa sentencja. To w takim... ten tytuł. Bardzo piękna i bardzo trafna, więc tym właśnie tytułem strony B singla zespołu Kirk kończymy nasze spotkanie. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Thank you. ten motyw grany przez Olgierta Dokalskiego zostaje w głowie, grany na trąbce. No, oczywiście Paweł Bartnik, Filip Kalinowski, Antonina Nowacka, zespół Kirk. Dwa nagrania, singiel, który ma się ukazać 14 czerwca. Ciekawa jestem, jak to zabrzmiało o tej porze. Myślę, że pięknie. Tak samo jak pięknie w moich uszach brzmi nowa porcja ogłoszeń, a właściwie ogłoszenie związane z festiwalem Nowa Muzyka. Kolejni artyści doszli do tego zestawu, o którym już wiedzieliśmy. Wśród tych artystów Polacy i zespoły z zagranicy. Z zagranicy na pewno Chick Chick Chick, to bardzo ciekawa informacja. Cat Power, to bardzo dobra informacja. Natomiast z Polaków między innymi Sotej. Duet Sotej, czyli TILT i Sobura, to artyści, którzy przyjadą w tym roku do Katowic na Nową Muzykę. Teraz jeszcze Cat Power, Chick Chick Chick, Kroki, też znany nam zespół, Sotej, Piernikowski, Das i Agim. To jest ogłoszenie najnowsze związane z tym festiwalem. No oczywiście, jeżeli coś jeszcze nadejdzie, to o tym poinformujemy. Mam nadzieję także, że niebawem będziemy mogli zaproponować karnety, bo festiwal przecież startuje już na początku lipca. Tymczasem na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania płyta, którą zachwycam się bardzo, to najnowsza płyta zespołu Slowdive. Tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. Mówimy już do usłyszenia. Thank you.